Turo Ben, di ako mukhang pera kaya wag mo kong utuin. Tsaba ko'y aking dangalin, di mo to kayang bilin. Pero meron din namang parang tulog kahit gising. Sa kapangyarihan ay lasing, budhi na tila maitim. Kapag kailangan ay tawagan, pero ba't kaya walang dumarating? Ito meron dalawa, na para ba wala ba kailan? Sila pa masing muno na gulo, makikita mo sila ginugulang ang mga sakong makalam. Kasamaan sa kitang gabuto, kaya pinipihit ko, pinipilit ko ang magawin ang mga nasa isip nyo. Di lahat ng pulis ay may ugali na para ba sa demonyo. Pero biro nyo mga droga na kulimbat silang bumabata. Kung sasalain na lahat na para malamang madami ang lata. Pero meron pa kayong maduwing mga nakakabiling gumagawa ng mga tama. Kasi madami nakakatuling malakas umilig para mga sunog baga. Teka mo, natandaan mo to, ako'y pulis na di kura. Marami rin katulad ko, marunong lang ako mag-rap. Laging nagpapalusot kung may padulas at may pwedeng maibulsa ang maering. Parak na parang buteting laot, ano na bang nangyari dun sa kuratong paliling? Laging patay na ang pida pag lumabas sa eksena. Kapag tinanong ng reporter ay iisa lamang ang linya. Merong iba na sa TV ay tila nagpapatawa. Kulang na lamang ay sumigaw ng napaliligiran na kita. Mga taong nagugulangan na hindi mo na mapilang. Baltic Manong 45 sa mga bewang ang gamit upang hindi ipagtanggol ang maliit. Pagkusay nakatutok sa pagitan ng mga mata nakapikit. Pera kinurakot nyo sa mga bako nyo. Teka muna, sa mga takot nyo? Gano'n nakakapal ang putik na dumungi sa mga pagkatao nyo? Meron pa kayang ilang mga pulis na di kurap? Silang mga katulad ko, marunong lang ako mag-rap. Pangalan ko ay SPO Turuben. Di ako mukhang pera kaya wag mo kong utuin. Ang tsapa ko'y aking tangalin, di mo to kayang bilin. Kahit ang pasweldo sa amin ay ilang pisong duling, pisong duling. Mamang pulis, pwede ba akong humingi?